хвалях радыё «Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння мы пагаворым пра тое, чаму ў Менску затрымліваюць людзей за ускладанне кветак да помніка Якубу Коласу. Калі выпускнікі беларускіх ВНУ будуць атрымліваць дыпломы бакалаўра, магістра ці доктара? Або што такое балёнскі працэс, да якога збіраецца далучыцца Беларусь? Пачнём з эканамічных навінаў. Падрыхтоўчыя працы па акцыянаванні «Беларусь калію» завяршаюцца. Пра гэта сёння паведаміў намеснік дырэктара фонду дзяржмаёмасці Уладзімір Кавалеўскі. Са слоў чыноўніка вынікае, што шматтысячны калектыў прадпрыемства фактычна адхілены ад прыватызацыі. Тэму працягвае Уладзімір Глот. Намеснік дырэктара фонду дзяржмаёмасці Уладзімір Кавалеўскі назваў спецыфічныя ўмовы акцыянавання «Беларусь калію» як флягмана беларускай эканомікі. «Беларусь калій» создаецца са 100% долей государства. Мы там не праводзім льготную продажу акцій работнікам прадпрыемства і прыравненым к ним лицам. І также не совершаем обмен акцій на чекі імущества. Мы акумулируем 100% пакет акцій для того, чтобы потом можна было предложить на достаточно интересных условиях инвестору. Экономист Михайль Залески лічыць, такія ўмовы прыватызацыі – гэта знявага для працоўнага калектыву. Просто ім паказалі на іхнае месца. Хто яны такія ў нашай усенароднай дзяржаве? Наогул, тыя ідэі, которые былі закладзены вот у гэную чэкавую прыватызацыю, яны адсоўваюцца ўсё далей і далей, і ў прававым плане сітуацыя завешана. То бок, незразумела, да 13-го года працягнута дзеянне чэкаў, а самі яны не выкарыстоўваюцца, і працоўныя калектывы доступу ўжо не маюць, пра іх ніхто ўжо гаворку не вядзе, сацыялізм забыты. Міхась Залескі кажа, рыхтуючы прыватызацыю «Беларусь калію», улады скарысталі досвед акцыянавання Мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу. У Мазыры існуе МНПЗ і МНПЗ плюс, у котором акцыянерамі з'яўляецца там ці не 3000 чалавек. Ну, ўжо цяжка сказаць, хто там гэны акцыянеры, якім чынам там перадаваліся гэны акцыі. Но быў выпадак, калі падчас судовых спрэчак з Расіяй была скарыстаная на той час яшчэ магчымасць выкарыстання золатой акцыі. Зараз гэна ўсё адсоўваецца для таго, каб, ну, ўсё ж такі патрэбен некі інвестар крупны, і для того, каб там пазбавіць магчымасці ўдзельнічаць нейкіх людзей, ну, не з тога кола, якое патрэбна Лукашэнку, то тут яна ўжо ўсё адсоўваецца. Каментуючы новыя магчымасці прыватызацыі, закладзеныя ў прэзідэнцкім указе ад 19 ліпеня 2010 году, спадар Кавалеўскі найперш звярнуў увагу на рэзкае падвышэнне аператыўнасці рашэнняў. Раней на продаж аб'екта каштоўнасцю да 5000 базавых велічыняў, а гэта больш за 80% усіх аб'ектаў, абавязкова быў патрэбны дазвол ураду. Цяпер дастаткова дазволу дзяржкамітэту па маёмасці. І яшчэ, упершыню ў Беларусі нерухомасць можна будзе набываць у растэрміноўку. Але не ўсю, удакладняе Уладзімір Кавалеўскі. Для крупных аб'ектаў, стоимость которых превышает 10 тысяч базовых величин, то есть для тех аб'ектаў, решение по которым принимает глава государства. Вот для этих аб'ектаў становится возможно с октября месяца этого года продавать их в рассрочку до одного года. Міхась Залескі лічыць, што гэтыя захады вымушаныя. Надта грошы патрэбныя, каб платілі, таму што, ну, тавар не знаходзіць пакупніка. Казалі, што крызіс скончыўся, але падобна, што не. Каментар Міхася Залескага. Александр Лукашенко даручыў міністру адукацыі Александру Радзькову пачаць працэдуру далучэння да балёнскага працэсу. Што гэта дасць Беларусі, адзінай у Еўропе краіны, якая пакуль не ахопленая агульнымі стандартамі ў галіне вышэйшай адукацыі? Гэта высвятляла Інна Студзінская. Міністр Радзькоў, які ў 2008 годзе публічна казаў, што Беларусь не спяшаецца ўваходзіць у балёнскі працэс, захаваўшы вернасць традыцыям савецкай школы, зараз вымушаны рэзка памяняць свае перакананні і падпарадкавацца загаду кіраўніка дзяржавы. Між тым, у балёнскай дэкларацыі, прынятай у 99 годзе, дакладна прапісана мэта да 2010 году стварыць агульнаеўрапейскую прастору вышэйшай адукацыі. І зараз усе шукаюць новую канцэпцыю, якая павінна прыйсці на змену балёнскаму працэсу, лічыць палітолог Уладзімір Маскевіч. У гэтым сэнсе Беларусь скоквае ў апошні вагон і амаль не зможа нічога зрабіць, каб наблізіцца да стандартаў вучыцца ў еўрапейскай адукацыі. Для Радзькова яго поглядамі зараз вось такое распараджэнне прэзідэнта, так бы мовіць, амаль бяспечнае. Уже ніякіх істотных зменаў беларуская сістэма адукацыі не варта чакаць. Па-другое, кадры і тыя погляды, якія сёння пануюць у міністэрстве і кіраўніцтве вышэйшых навучальных установаў, яны ўсё роўна застаюцца савецкімі. Таму не думаю, што тут варта так ужо спадзявацца на тое, што працэс, так бы мовіць, пайшоў. Былы прарэктар еўрапейскага гуманітарнага універсітэту прафесар Уладзімір Дунаеў заяву Лукашэнкі пра далучэнне да балёнскага працэсу лічыць станоўчай. Слава Богу, што наконец такое рішэнне прынята. Ёсць какая-то надежда, што хаця архітэктура образавання, можа быць, будзе каким-то образом меняцца. Но праблема в том, што балёнскі працэс уже 10 лет ідзёт. Страны прадвінулі значительна, очень трудно догнаць. На думку спадара Дунаева, нават калі будзе чыста фармальнае капіяванне, гэта ўжо не кепска. Але напоўніць гэтую рэформу адпаведным сэнсам будзе ў цяперашніх умовах вельмі складана. І яшчэ адзін істотны момант. Ва умовах Беларусі ніхто не разумее важнасці лібералізацыі адукацыі. Гэта з'яўляецца асновай балонскага працэсу. Традыцыйныя універсітэцкія цэннасці, акадэмічныя свабоды, універсітэцкая аўтаномія. А вось гэтага ў беларускіх ВНУ якраз і бракуе. Яны ў адрозненні ад еўрапейскіх і амерыканскіх цалкам падкантрольнае міністэрству адукацыі. І ні заканадаўства, ні рэальнасць пакуль не сведчыць пра жаданне перамен. Старшыня камісіі па навуцы, адукацыі і культуры ў палаце прадстаўнікоў Уладзімір Зданович лічыць, што Беларусь раней рухалася ў кірунку балёнскага працэсу. Двухузроўневая сістэма адукацыі ёсць, мабільнасць ёсць і гэтак далей. А што тычыцца прызнання дыплому і магчымасці працаўладкавання на тэрыторыі ўсяго еўразвязу, то гэта даволі адносна, кажа спадар Зданович. Таму што ўсе краіны Еўропы патрабуюць аднаго валодальнікаў дыпломаў, каб яны паказалі свае не толькі веды, але і ўменні працаваць, таму для іх уводзіцца або спецыяльны тэст, або спецыяльная стажыроўка. Таму мы па сутнасці знаходзімся ў балонскім працэсе, неабходна толькі аформіць больш афіцыйна гэтае ўступленне. А вось, на мой погляд, вельмі карысна можа адбыцца ўступленне ў балонскі працэс, калі больш паглядзець уважліва не ў бок захаду, а ў бок усходу. Мы зараз стварылі саюз з Казахстанам, Расіяй, а гэтыя дзве краіны ўжо знаходзяцца в балонском процессе без признания взаимного документа об адукации, установления однольковых потребований до всех профессий, конечно, мы не обойдемся. Это мой, из моего пункта глядения, уступление в балонский процесс даст больше выигрыш, менавіта, калі глядзець у бок усходу. Афіцыйнай датай пачатку балёнскага працэсу лічыцца 19 чэрвеня 1999 году, калі у італьянскай Балёне міністры адукацыі 29 еўрапейскіх краінаў ухвалілі дэкларацыю пад назваю «Зона еўрапейскай вышэйшай адукацыі». Балёнскі працэс адкрыты для далучэння іншых дзяржаў і на сённяшні дзень аб'ядноўвае 47 краінаў. Балёнскі працэс прадугледжвае стварэнне трохузроўневай структуры вышэйшай адукацыі. Гэта значыць, што ў працэсе навучання можна атрымаць тры адукацыйныя ступені – бакаляўра, магістра і доктара. Ці цяжка перавесці савецкую сістэму адукацыі на еўрапейскую? Ці зацікаўленыя ў гэтым студэнты? Гэтым мы пацікавіліся ў гарадзенцаў. Улада может поставить галочку, так и будет, але мне здаецца, что нельга перевести уже советскую систему на европейскую. Наш менталитет уже так складен. И еще потребны несколько десятков, как это изменить. Карысь, может, будет во все одним, то, что изменятся некие старые стандарты, которые зараз існуюць в универах. То, что мы вышим, отповедает 10 год. Таму зараз усё мяняецца вельмі хутка, а універ не перастраіваецца на гэтыя стандарты. Ну, ва ўсякім разе, у той сферы, дзе я вучуся, інтэрнэт-тэхналогіі, камп'ютары. І я думаю, што можа змяніцца, так гэта менавіта якасць навучання. Ну, я спадзяюся. Я мяркую, што государство павінна бояться таких мер. Я думаю, что у государства это не должно быть приоритетом сделать эту вещь, потому что действительно, я знаю много людей, программистов, которые хотят уехать. Их сдерживает только то, что их дипломы не признаются за границей. Я лишу, что по обмену должно измениться, как студенты могли выезжать у западной краины, чему-то учиться, учить мову, ту же самую глядеть на других студентов, их опыт брать, потому что зараз это вельми редко сустракается у нас единичные выпадки. Так, ну, во-первых, уровень квалификации студентов, это в первую очередь. Затем достойная оплата труда после завершения университета. И, конечно же, все будут ожидать диплом, который будет котироваться не только в нашей стране, но и за ее пределами. Будем надеяться, что если это введут, это позволит выехать за пределы страны, и там это пригодится. Я думаю, что это не скоро такое у нас введут, это только разговоры. Это еще долго очень будут вводить, лет 10 так точно. Хорошее это не принесет, что-то кардинальное все равно не изменится. Как-то не очень верится в перемены большие в системе образования. Не знаю, на качество обучения это я не считаю, что повлияет. Это были меркаванні гарадзенцаў. Беларускі дзяржаўны універсітэт падвёў першыя вынікі уступнай кампаніі. На сёння, 28 ліпеня, на дзённую бюджэтную форму навучання ў БДУ залічаныя 52% абітурыентаў. Залічэнне на гэтую форму навучання завершыцца 1 жніўня. Самыя высокія прахадныя балы зафіксаваныя па спецыяльнасцях: камп'ютарная бяспека, інфарматыка, эканамічная кібернетыка, міжнароднае права, фінансы і крэдыт і іншых. Уладальніца самага высокага бала 388, залатая медалістка Баранавіцкага ліцэя Валянціна Хаванская. Яна паступіла на спецыяльнасць мытная справа. Ну а зараз пра тое, што хвалюе аўтараў лістоў на свабоду. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Напіша Алесь Марцінович з Баранавічаў. Апошні скандал у дачыненнях Лукашэнкі з Масквой дае для Беларусі шанец. Думаю, змена ўлады адбудзецца, але не тая і не так, як ужо два дзясяткі гадоў чакаюць беларускія нацыянал-дэмакраты. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Адказы на вашы лісты вы пачуеце ў наступнай паўгадзіне. На хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Міліцыянты не знайшлі сведак лаянкі апазіцыянераў, якія учора адзначалі юбілей суверэнітэту Беларусі. Падрыхтоўка да акцыянавання Беларусь-Калію завяршаецца. Працоўных прадпрыемства адхілілі ад прыватызацыі. Александр Лукашэнка даручыў міністру адукацыі пачаць працэдуру далучэння Беларусі да балёнскага працэсу. Суд у Магілёве не задаволіў матэрыяльных прэтэнзіяў да БНФ бабруйскай пенсіянеркі, якую без яе згоды партыя вылучыла ва участковую камісію. У Драгічыне пачалі ўзводзіць чарговы лядовы палац. У Віцебску развіталіся з Аленай Залескай, настаўніцай, майстрыхай, дэмакратычнай актывісткай. Калектыў славутага Купалаўскага тэатра сёлета адзначае адразу два юбілеі і пачатак рэканструкцыі. Удзельнікаў менскага святкавання 20-гадовага юбілею дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі будуць судзіць 5 жніўня. Суд савецкага раёну Менску сёння адклаў слуханні па працэсах супраць затрыманых учора апазіцыянераў. Іх абвінавацілі ў лаянцы, аднак сведкаў гэтай лаянкі не знайшлося. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык. Чатырох апазіцыйных актывістаў Вячаслава Сіўчыка, Андрэя Кіма, Міколу Дзімідзенку і Касю Давыдзік учора ўвечары затрымалі пасля ўскладання кветак да помніка Якубу Коласу ў Менску. Афіцыйная прычына затрымання – нецэнзурная лаянка. Ночы адбылі ў турме на вуліцы Акрэсціна. Сёння іх прывезлі ў суд савецкага раёну Менску, але суды фактычна не адбыліся. Непрацяглае судовае паседжанне распачалося толькі па справе Касі Давыдзік, але з-за адсутнасці сведкаў яе з паплечнікамі адпусцілі на свабоду, а суд адклалі да 5 жніўня. Адзін з затрыманых, Андрэй Кім, па вызваленні пракаментаваў падзеі гэтак. 15 чалавек складаюць кветкі, на каму это перашкаджае? Я думаю, што это чарговая дурасць. Мне здаецца, што хто-то проста вот там вот працуе на раздуванне скандала, працуе супраць Лукашэнкі. Усе, хто прыйшлі да суду падтрымаць зняволеных апазіцыянераў, у сваіх каментарах звязвалі пераслед актывістаў уладамі з набліжэннем прэзідэнцкіх выбараў. Гаворыць адна з лідараў Маладога фронту Наста Палажанка, якая прыйшла падтрымаць свайго паплечніка Міколу Дзімідзенку. Малады фронт звыкся да такіх сітуацый. Я перакананы, што гэта затрыманне сведчыць пра тое, што набліжаюцца выбары, набліжаецца чарговая новая рэпрэсіўная эпоха, да которой безумоўна варта рыхтавацца. Адзін з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі Алексей Шэйн, які прыйшоў падтрымаць вязняў у суд, абвінавачванне супраць затрыманых учора актывістаў апазіцыі пракаментаваў наступным чынам. Тое, што людзей абвінавацілі ў дробным хуліганстве і арыштавалі іх нібыта за тое, што яны лаялі сама там по часу складання кветок до помніку Якубу Колосу вже шмат про що говорить. По-друге, жорстке обходження і про затримання у Раусі, куди їм не передавали ні воду, ні речі. Ну, видать, говорить про те, що напевно вже дадена ніяка адмашка і почалася зараз уже передвиборча кампанія. Більш за 20 молодих активістів, які прийшли підтримати своїх поплечників у суд, зауважили узмоцнений конвой арештованих, строгий міліцейський контроль на увході у будинок суду, групи супрацовників у цивільному. Матці В'ячеслава Сівчика, господарня Галіна, звідала на собі. Каб супрацьстояти гвалту, Галіна Сівчик прийшла у суд з образом Матці Божої і Біблії. Я взяла образ Божої Матці і Біблії, і навіть Новий Заповіт. Тому що те, що наших дітей, які не вживають вогулі русські слова, обвинувачують їх завсёди в ланки матом, я хочу просто перервати гэтый поток маны. І покольки правоохоронні органи просто не працюють гэтый інститут, у мене стільки сподівання на Бога і Божої Матці. Это была Галина Сівчик, якая сёння прыйшла ў суд. Нагадаю, што затрыманых учора за ускладанне кветак да помніка Якубу Коласу будуць судзіць 5 жніўня. Салігорская міліцыя учора таксама спыніла спробы мясцовай моладзі адзначыць дзень абвяшчэння суверэнітэту малюнкамі крэйдаю на ходніку. Акцыя мелася адбыцца ля крамы «Дзіцячы свет», аднак міліцыя спыніла і затрымала арганізатараў. Ну а зараз про тое, што хвалюе аўтараў званкоў на свабоду. Потому як нам, пенсіонерам, павдвысілі пенсію, ну ще не зусім павысілі, але абіцаюць, на 12%, дык усе зразумілі, што хутка выбары прэзідэнта. Мы чакаем не ў забаве, што нам вернуць льготы тым, каму за 70 гадоў. Так як ветерана ўже амаль не засталося, а засталіся іх дзеці. Дзеці, якія перажылі ваенное ліхалецце. Слухачка з Мінску. У мяне меркаванне. Апазіцыі не трэба ісці на беларускі калхозна-саўхозны сход. Там нічога разумнага не будзе. Віктор, Мінск. Запчаткі для імпартных камбайнаў пастаўляюцца марудна, таму што на мытнай мяжы шмат карупцыі і бюракратыі, з якімі Лукашэнка змагаецца вось ужо 17-ты год. Выкрыў сам сябе і распісаўся ў бяссіллі. Быў шакіраван, пачуўшы адказы жыхароў Брэста на пытанне свабоды. Што адбылося 20 год таму, 27 ліпеня 90-го года. Большасць апытаных толкам нічого не ведае аб тых падзеях. А адна кабета прямо заявіла, што ёй ўсё равно, што тады адбылося. Пачуўшы такое, з'явілася ўражанне, што гэныя людзі жывуць недзе на востраве Новая Гвінея, разам з папуасамі, а ніяк не ў цэнтры Европы. Вось гэны і ёсць электарат Лукашэнкі. Званкі на свабоду. Вашы водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні. На вашым радыё. Тэлефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. З вамі Радыё Свабода. Як беларусы ўспрынялі фільмы пра хроснага бацьку? Адказ на гэтае пытанне паспрабавалі атрымаць сацыёлагі з агенства Baltic Surveys. Гэтае агенства з'яўляецца літоўскім партнерам усесветнага вядомага сацыялагічнага цэнтру Гэлапа. Пра апошняе даследаванне цэнтра Юры Дракахруст гутарыў з кіраўніцай Baltic Surveys Расай Алішаўскене. Гэта быў апрос взрослых жыцелей гарадоў. Гэта было апытанне дарослых з 18 гадоў і старэйшых жыхароў беларускіх гарадоў. Апытанне рабілася па тэлефоне на мінулым тыдні. Было апытана 502 рэспандэнта. Ім задаваліся пытанні, ці ведаюць яны, што ёсць такія фільмы «Хросны бацька 1» і «Хросны бацька 2». Адкуль яны пра іх даведаліся? Калі яны ведаюць пра іх, то як яны лічаць, праўда ці хлусня ўтрымліваецца ў гэтых фільмах? Апытанне паказала, што аб тым, што такія фільмы ёсць, ведаюць 35% дарослых гараджанаў Беларусі. Гэта немалая лічба. З тых, хто сказаў, што ведае пра гэтыя фільмы, 15% сказалі, што бачылі па тэлебачанні абедзве стужкі. Яшчэ 18% з тых, хто ведае пра іх, глядзелі па тэлебачанні хаця б адзін з гэтых фільмаў. 6% глядзелі абодва ці адзін фільм у інтэрнэце. 38% з тых, хто чуў пра хросных бацек, самі іх не глядзелі, але чулі пра іх ад сяброў, сваяк, знаёмы, нехта іншы, хто іх бачыў. Нарэшце, каля 10% з тых, хто ведае пра стужкі, чыталі пра іх у іншых СМІ. У ацэнках стужак сярод тых, хто пра іх ведае, меркаванні падзяліліся. 27% лічаць, што там паказана больш-менш праўда, 32% лічаць, што хутчэй за ўсё хлусня. 32% считают, что это скорее неправда или ложь. Спадарня Алішаўскіне, наколькі я ведаю, гэта не першае даследаванне, якое ваш цэнтр праводзіць у Беларусі. Паводле вашай ацэнкі, як гэтыя стужкі маглі паўплываць на стаўленне беларусаў да кіраўніка дзяржавы? Я думаю, што в прынцыпе яны сильна не змянілі. Я мяркую, што яны моцна не змянілі гэтае стаўленне. Тыя, хто крытычна ставіцца да ўлады, лічылі, што ў гэтых стужках больш праўды. Гэта пацвердзіла іх крытычнае стаўленне. Тыя, хто пазітыўна ставіцца да ўлады, часцей лічылі гэта хлуснёй. Такія стужкі часцей за ўсё пацвярджаюць устаноўку, якую людзі маюць. Больше пацвярджае то, што ўжо людзі заранее какое адношэнне ўстаноўку маюць. Сказала ў інтэрв'ю Радыё Свабода кіраўніца даследчага цэнтру Baltic Surveys Раса Алішаўскене. А зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды. Упершыню гэтай мясціны я прыехаў чвэрцьвеку таму, каб напісаць пра легендарных цяпер заснавальнікаў ды адраджальнікаў першага ў савецкай Беларусі лялечнага тэатра «Батлейка» Жэню Ліс ды Алеся Лося. Я памятаю пантанае захапленне, пачынаючы журналіста сваімі героямі. Да яшчэ боль за творцаў, заскаваных уладамі. Ад «Батлейкі» ў Зарудзічах дагэтуль боль і палёт. Маё падарожжа ў вёску Зарудзічы на Смаргоншчыну. Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі вы пачуеце пазней у нашым вечаровым эфіры. Вы на хвалях Радыё Свабода. На 78-м годзе жыцця пасля цяжкой хваробы пакінула гэты свет Алена Залеская з Віцебску. Настаўніца, майстрыха, дэмакратычная актывістка, чыімі рукамі быў пашыты першы нацыянальны сцяг, што залунаў над горадам. Вянок памяці ад Браніславы Станкевіч. На пачатку 2000-х Алена Залеская кіравала гарадской, а потым абласной арганізацыяй аб'яднанай грамадзянскай партыі. Адмовіцца ад актыўнай палітычнай дзейнасці яе прымусіла сардэчная хвароба, але не пачэсны ўзрост, кажа цяперашні старшыня Віцебскай гарадской арганізацыі АГП Уладзімір Алексенка. Елена Васильевна один из первых членов Объединенной гражданской партии, и все эти годы она не изменяла политическим принципам, принципам демократизма. С ней было сложно всем другим структурам демократическим в нашей Витебске, потому что это человек принципиальный, человек, который всегда говорит правду, несмотря на личности, несмотря ни на какую ситуацию. Под кіраўніцтвам Алены Залеской у Віцебску ладзіліся шматлікія вулічныя акцыі. І да ўгодкаў Чарнобылю, і да Дня Незалежнасці, і ланцугі неабыякавых людзей. Каля десяткі землякоў выходзілі ў цэнтр гораду з партрэтамі зніклых і свечкамі, згадывае незалежны журналіст Уладзімір Жагулоў. У Віцебскі долго не найдзецца такой женщины, которая могла бы, как Елена Залеская, повести по городу людей с лозунгами, колокольным звоном, вопрошая, где исчезнувшие политики Беларуси, Захаренко, Гончар, Красов, за вас. Это неординарная личность. Ведь могла же Залеская уехать за границу, хоть в Америку, где живут ее дочери. Но не уехала. Дзвюх дачок Алена Залеская выгадавала практычна адна пасля разводу з мужам. Да пенсіі яна працавала настаўніцай матэматыкі, потым у музеі Марка Шагала. Віцебская каардынатарка стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Таціана Севярынец кажа, што захаплялася Аленай Залеской не толькі таму, што тая мела рашучы характар і цвёрдае палітычнае перакананне. Для мяне яна была ўвасабленнем жаночасці, заўсёды прыгожая. Яна такая была майстрыца, вязала для сябе, шыла, заўсёды цікавае адзенне, ці сарафанчыкі, ці кашулька. Шкада Алену Васильевну, нехай Боженька прыме яе душу. Та чалавек, які не выносіў бруд ні ў якім выразе, ні ў фізічным, ні ў духоўным. І адпавядаць ей было насамрэч цяжка. Трэба было быць патрабавальным да сябе і таксама да людзей, як і яна. Кравецкі талент Алены Залеской дужа прыдаўся. Менавіта ёй належыць вынаходка бел-чырвона-белых шалікаў, якія актывісты выкарыстоўвалі часам замест сцягоў, надзеючы на розныя акцыі. Віцебская міліцыя была ў разгубленасці, бо пакараць за элемент адзення падавалася недарэчным. Але каралі і за гэта. Спадарыню Залеску неаднаразова затрымлівалі, судзілі, штрафавалі. Адно, што ніколі так і не наважыліся пакараць гэтую спадарыню ўжо немаладога веку турмой ці арыштам. Барыс Хамайда неаднойчы замаўляў Алене Васильевне бел-чырвона-белыя сцягі, якія потым луналі над Віцебскам. Яна падышла до мяне, калі яна ўжо адчувала, што не можа ўжо столькі рабіць, як раней, кажа, чым я вам магу дапамагчы. Я кажу, Алена Васильевна, трэба пашыць бел-чырвона-белыя сцягі. Яна вельмі чакала зменаў у грамадска-палітычным жыцці. Я лічу, што яна ўвайшла ў гісторыю дэмакратычнага руху Віцебскі. Thank you. Залеская пашыла і самы першы бел-чырвона-белы сцяг, вывешаны ў Віцебску задоўга да таго, як яго спачатку прызналі дзяржаўным сімвалам, а потым забаранілі. Пасля паразы ўдзельнікаў жнівеньскага путчу 1991 году ён быў пашыты ў адну ноч і зранку лунаў на ратушы. Алена Залеская казала, што гэта было надзвычай прыгожа і лічыла гэты сцяг увасабленнем свабоды. Вянок памяці. Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць, якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі, раскажыце пра яго слухачам свабоды. Званіце 266-39-52. Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005. Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі. Перадача «Вянок памяці». Замест кветкі на магілу. З вами Радыё Свабода. Нагадаю, што сёння 28 ліпеня ва Украіне і Расіі святкуецца Дзень хрышчэння Русі. На нашым сайце ў інтэрнэце мы прапануем вам узяць удзел у апытанні, чаму, на вашу думку, гэтае свята не азначае Беларусь. Вы можаце таксама адказаць на пытанне, як вы ставіцеся да гістарычнай асобы князя Уладзіміра, які хрысціў Русь. Тэлефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Гэты тэлефон працуе кругласутачна. З вами Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Ціхановіч. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Міліцыянты не знайшлі сведак лаянкі апазіцыянераў, якія учора адзначылі юбілей суверэнітэту Беларусі. Людзі ускладалі кветкі да помніка Якубу Коласу ў Менску. Падрыхтоўка да акцыянавання беларускай алію завяршаецца. Працоўных прадпрыемства адхілілі ад прыватызацыі. Александр Лукашенко даручыў міністру адукацыі Александру Радзькову пачаць працэдуру далучэння Беларусі да балёнскага працэсу. Суд у Магілёве не задаволіў матэрыяльных прэтэнзій да БНФ бабруйскай пенсіянеркі, якую без яе згоды партыя вылучыла ва участковую камісію. Гічыня пачалі ўзводзіць чарговы лядовы палац. Раней яны былі пабудаваныя ў Бярозе, Кобрыне і Пружанах. Калектыў славутага Купалаўскага тэатра сёлета адзначае адразу два юбілеі. 120 гадоў ад моманту ўзвядзення гістарычнага будынка і 90 годзе ўласна тэатра. Будынак чакае рэканструкцыя.